ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد سورة قاف کی اہم مسئلہ و اثبات تا قیامت چھ مشرکان ردین انکار کاو دا مرگ نرستو بیا جواندی کے دل نشتا دا دیر محالا و لر خبر دا اللہ دا قرآن دا روستے حصہ ٹول پا دیبا نیولا گولا چھ بیا جواندو نشتا یو میدان دا عدل و دا انصاب پا اللہ قائمی پاغی کی بد ہر ظالم نہ د مظلوم د پار بدل غستیش او ہر انسان تب دخبل اکڑو اجر او سزا ملاوی گی سنگ سے اللہ دی دنیا لوجود ور کڑے دے نو پنا بے کی او بیا بول وجود ور کی حغت سگرانہ ندا لہذا د دی روز نہ انکار او دادا سے دل کے او سڑے دی د دې ژوند نه انکار کی یار دې نور نه انکار کی یار دې موجوداتو نه انکار کی چې کم د مونږه مخې ته دي چې دا غي نه انکار کین ر دې نو م انکار وکا کنه دا چا پیدا کړو نو دا خو منی چې دا ژوند دی دا منی چې دا زمکه او اسمان دی او رڼا او تیار ده نو دا سه دا مو منه چې بیا به دا سه اورد راشي لکه څنګه چې دا روز ده بیا به هم دغه سه مخلوق لکه څنګه چې دا مخلوق ته وسو ژوند دی پدی مخلوق بانیم دنیا کے سخت راضی رات راضی دغا اللہ چھ پدی دنیا کے پہ انسان بانے سخت امراولی اور رات پہ امراولی ناغا با آغاز ہے کی آغا جان کیوں چا بانے سخت راولی اور چا بانے رات راولی ولی دین تا انکار کے او دارت عجیبہ و ناشناخ کاری دا صورت دو حصے او دا دی دو محصہ شروع ولقد خلقنا الانسان کی او دی کے اول دلیل عقلی ہو پدی خبر باندے چی اللہ عالم الغیب دے سنگ چی اگا خالق دے نو دا سی اگا عالم الغیب دے دار چا دا حال خبر دے او بیا مسئلہ شروع شروع تخویف او دا تخویف شروع دے او دا تخویف اخروی دے پا دے کہ اللہ اگا حالات ذکر کی چی پا انسان باندے راضی او روس را روان دی او یر او ترہی دا اللہ را طرف نو وعید او زورنہ لقد خلقنا الانسان کہ اللہ ابتدا ذکر کر دے انسانیت چھے اللہ وی دکم دے انسان شوروش دا چا پیدا کو دا حال دا خبری ما دا تا زنیز دے ما دا زما دا علم نبار ندے اللہ وی ام دا انسان دے چھے دا پیدایش نرستو کل دے تکلشو نما و سرد بما لیک مرگری کرو اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید یو په حسناتو باندې او بل په سیئاتو باندې یو په خو اعمالو باندې مقرر شو او بل په بدو اعمالو باندې او چې دې دخلینه خبر او باسي ناغره کاټ کیږي هغه چته نه دي دې دنیا کې زندگی تیر کړه نو مرګ ولا راغې نو دې مرګ نه سو کوم خلاص نه دي دا خلق بیا د مرګ نه ول انکار نه کوي بیا دې دام نه مني چې مرګ نشته مرگ والا راغے کاغا نبی دے کاغا ولی دے کاغا بادشاہ دے کاغا گدا دے کاغا مقیم دے کاغا مسافر دے کاغه په زمکره کاغه په دریاب کړي او کاغه په هوا دی او چې کله مرګ راغی او د الله غاجل چې دله مقرر شوی د مور په خېټه کې هغه دته متوجه شون او هغه د چا لحاظ نه کوي هغه په طاقت نه واپس کیږي هغه په مال او په دولت نه واپس کیږي د انتها ده لقد خلقنا الانسان الله وی دی ما پیدا کړ د اس نه نو خبرو نن ولا مرگ راغے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید دا ما غشی دی چې دنیا کې وتر دین تختې دی اور دین یې ری دی د دین دی مخړو تا نه منلا هغه فیصله نن را لستا مخیتا جاءت سکرۃ الموت بالحق دا به هوشی و جراله دا د دې هغه سختی و دا هغه تریخواله و جراغی دی وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کدن دی او چکاله لک په هوش کې راشي په مخ باندې غټ غټ خولي راشي او دا وی سبحان الله یو روایت کې راځي یا لا اله الا الله ان للموت لسکرات بشکه د مرګ د پاره ډېر سختې دي نو د مرګ غچپی د مرګ غ سختې ځن کدن غتري خواله لکه یو روایت کې راغلی و عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم د وینا مطابق چې هغوی ورته بار بار وی وی دا مړی نه منو چې تا دا اوس پرون مړ دی او تا ژوند دی پخوانی سړی چې ته ژوند دی وی راځی نو تاسو ته معلومی نو یو زوړ قبر ته ودره وی دا راپاسو هغه د نوح علیہ السلام زیو پتن لګي څو زره کاله مورخین ذکر کوي څلور زره کاله شي چې هغه پاتې شو یار دین هم سیوا وی هغه راپاسو نو چې هغه قبر نه راپاسېده نو دوڑی رزان او سندلی او ویختی سپینو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ستا خو ویختی سپین دی وی چی تا آواز وکنه زما ویختی دی یری نسپین شو وی ما وی که قیامت قائم شو نا مرگ دا خوم سختی دا خولی نوی دا زن کدن سختی سخت سنگا وا وی ما تا خو پتا نلگی چی سور وقت بتیر شوی واغ تری خوالی وسم زما پخل کری سلور در رکال تیر شوی و جاعت سکرت الموت بالحق ابتدائی ذکر کرا چه ما پیدا کری ندی پلے انتہا ذکر کرا چه دا زندگی بری ختمی گیا ورس تختی دو سراوشتا چه تو تختی حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا مرگ ندے مرگو ندی مثال ذکر کرے دے بی آغا انسانو چه دا ہوئی چیارا گنیزو بر دے مرگ نچه تا پڑ شمو با تختمو نوی دی مثال دا سے دے لکا لنبڑا را مثل السعلب د دې زمکه په غیبه باندې قرض دې قرض ته غواړي وی مال خپل قرض راکنه هغه منډکی منډکی منډکی منډکی نو ستړي شي نو چې ډېر ستړي شي او سالنډې ته ولګي نو یو غار ته ورننوځي یو غټي ویخته کینی وی دا وی چې زه دې ځای کې به زه سپټ شم نو هلته ول زمکه آواز ورکي وی اینا دینی زما هغه قرض وی دا بیا غروي او چې منډکی منډکی منډکی نو حتی قطعه تونکو ډېرې منډې سره سټ مات شي و مات او مړه شي د دې مرګ نه تیښته شته نه انبیا دې نه بچ نه شو اولیا ر دې نه بچ نه شو د دنیا طاقتور خلق د دې نه بچ نه شو چې څوره طاقتور و نو مرګ راغورځول او داسې پراتو قرآن وی که عجاز نخل منقعر لکه خجوره چې څوک یوې خو باسي او پلې غورځي مړ شو نو چې مړ شو نو اوس بیا ژوندونو هو نفخ في الصور الله يفك بوالي شي بشبيلك نو يوش بيلي نو قران نثابت را مخ كي تير شي يسو سوزل اغا چي والي شي نو خلق با بيرش نو چي دوي مو والي شي نو خلق با بهوش شي نو هر چانه بس او تختي زكا دي دنيا كي ډير اوازونه كيغي او انسان با نکلا کلا د دي اوازونه نه يري مرادي نا بمو مزایلی او یو شیبل شی په دې دنیا کې هغه سيزونه چې انسانانو پیدا کړی دی او خلاصي نو په انسان باندې یره راشي دهشت پر راشي بعضې پکې داسې چې دا غي د زړه نه اوچو دی یاري ډېرې مرغې چې کله تندر وګرځي نو دا مرغې چې سار لګور اس دې په دې پرتی دا غي له چاو دی دی اواز سره په انسانانو کې الله داسې پیدا کړو چې غي به چغوالنو خلق سره بډېر یره شو تا به وګنې زلزلہ را لچ نو یو د یری شپې لې ده نو بل د بے هوشې ده نو اخیری درېمه هغه در پاسې دوده هغه ته نفخه البعث وته وي ونفخ فی الصور اللہ وی پک والی شی پش پیلے کی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیف انعم زب دنیا کے سنگ خوشحالی حکم و صاحب القرن قد التقى او صاحب دش پیلے شپیلے پخلو کی نگولی دا وجبا وحنا جبہتا او تندے ایم کو کردے و انتظار کی چمتا یومر بالنفع دتا بکل حکم کولی شی شپیلے نوی پا دیکی بزد خوشحالی حکم اسرافیل علیہ السلام دا کل نا پیدا دے واللہ علم سور وخ بشیوی سوزر کال بشیوی او سور بنور کیگی او اگر پا دے انتظار دے بس داد آغا عبادت تے اگر دے دا پارا پیدا دے نو چی اگر شپیلے والا نو دا دنیا ہر یوشی تا بدا آوازو رسی سو معمولی آواز ندے اللہ با اعلانو کی دالکا یوم الوعیدو دا اگر وزداد وعیدو اللہ مونگا بار بار یرولو وعید تخویف توی تهدید توی یرولو توی عذاب توی اللہ وی شپیلے والی شوان تا خو نمانا لکا نا نن چې شپېلې اول شونه ټول له قبر نه راووت چې کوم په ځمکه ژوندې وو نو هغې مړه شو نو چې بیا واله نو راپورته شو ذلک یوم الوعید الله وی دا غروز دخه قانه منله وجات او رابشي کل نفس هر یو نفس معها د دې نفس سره سائق و شهید یو به یې بوتلونکې شړونکې سائق لکه سرویس تا نمخ کی دی و تا ورپسی ڈانگی دا سر دی او بوزی یه گدر تے بوزی غر تے بوزی تا سائق هر نفس براشی او داغ سر با سائقون یو با بوتلون کی و شهیدو او بل با گوائی داغ با اعمالو بانی اگر که اقوال لمفسرینو بایی پا دیکی خو مجاهد وی ملکانی تا دوار ملیک یو سائق دی او دا بل شهید دے دے سائق روان کردے دے دن ادھے اخلاصے دے نشی کم پلے روان کردے دے زید حساب کتاب تا زکا دتا زمواری حوالا ہو دے پدے بانے مقررو نو دا غر روان کردے دے او بل شهید دے اغسر آغا کتاب دے چی دے کل وفات کے دن ہم آغا کتاب والے دے سٹ سرا دتا والا کردو اگر ځان سره نه دی وړی هغه کتابو د ده د سټ سره دی یا به د هغې نقلي دواړه قول دی هغه به د سټ سره تړلی دی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه سورۃ بنی اسرائیل کې تیر شوي هر یو انسان سره الله وي د هغه عملنامه چې څنګه هغه وفات شو نو هغه ملایکې رونغاړله او د سټ سره یې وله نو سبا به دی راپاسي نو سائق دیم ناستو او شهید دیم حاضرو چی دی انسان سکولو لیکن کی دوارشتا گواہانشتا دی بیروان کری اللہ تبوی اللہ حاضر تلو دا حاغ انسان دی جتازو پا دبانی مقرر کرو ما او ما حاضر کو لقد کنتا یقیننویتو فی غفلت من هادا فنا خبری کی ردینا تا تا اسبتنو لقد کنتا مفسرینوی دا خطاب چا ترے یو قول دا چل کافر دا کافر سره خبره ده الله کافر تو ویتا نو منل کنه ته دنیا کې نه خبره وي کون ته فی غفلت من هذا نه تا ځان غفله کړو تا ځان وده کړو ځان په خپل په زور باندې غفله کړو انبیا راغلیو کې خبر کړی وي کتابونه راغلیو په تا باندې حجت تام شوی او تا ځان غفله کړو لقد کون ته فی غفلت من هذا او سو کوین کل احد سواء كان برا او فاجرا كبتكار دي او كنيكو كار دي هر يو تبا الله وي يقينا نوي تو فنا خبره كي ردينا اهلا ستا مخي نولي دي لگا نا نا دا برزخ نسو خبر دي و نا دا آخرت نسو خبر دي دا دوارا دا جواندو نپلت دي عذاب قبر دا حدیثو نثابت دي دي روایاتونو كي غيطة اشاره راغلي دا دا قرآن نثابت دي اگر که دلیل قطعی و پیدا قرآن ننی خونا احتمالی دلیل بلا دی دا قرآن نو دا حدیث نو اخکارا ثابت دی خو انسان دا عذاب قبر ننی خبر چی عذاب قبر سنگ دی اللہ وی دا دا انسانانو نا او دا پیریانو نا سقلین چو توی دا دی نپر دی که دی تا پتاو لگی نو دی با پزمک بانی وخم تیر نکی ملو بی دا یاری نا زناورو تا پتا لگی چې دی قبر باندې عذاب دی خو انسان ته پته نه لګي دام د الله رحم دی په انسان باندې لقد كنت في غفله من هذا نو خپل برزخی حالات دی دی ژوندو ته دغه پته نه لګي چې په برزخ کې د انسان ته څه ملاويږي څه ته نه ملاويږي خه ملاويږي بد ملاويږي ژوندۍ دنه نه دی خبر لهذا د برزخ حال د علما او پولیس باندې د متشابهات نه دی یو قول علما او دار چې دا متشابهات دی بس د دې علم خپل الله ته وسپاره دی وی مړی اوري دا چل کې هغه تا ته څه پته بس تا خو متشابهات دی خپل چې انسان مړ شو د ژوندو ته څه پته نه لګي کله چې دا انسان نمور په خېټه دی نو ده ته پته لګي چې بهر دنیا کې خلق دی نارینه دی زنانه دی څوک سوی څوک دی هلته ساوري په سبانې پوهېږي نه دی خبر دغه یو عالم دی نو چې دی اوس بار راووتو نو د قبر د حالاتو نه دی خبر د برزخ نه دی خبر الله ورته ځکه وي لقد كنت في غفله من هذا تا خو تر اوسه نه لیدل کنه هېڅ نه نوی خبر فکشفنا عنك غطاءك الله وي اوس مې ستا د سترګو نه پرده لرې کړه نظر اوس تیز شو دانه چې په قبر کې تیز و قبر کې د هېڅ نه لیدل ځکه دا وته کله وي چې د قبر نه راپاسي هغه وخت کې ورته وي ته په غفلت کې ویره دی نه فکشفنا عنك غطاءك اوس مونږ ستا د نظر نه پرده لرې کړه دا دواړه معنی مشهورې دي او دا بهتری دي په دې ځای کې اگر چې یو معنا مفسرینو دام کړی ده چې دا خطاب د پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر ته وی لقد كنت یقینا وی ته پیغمبر فی غفله من هذا پنا خبره کې ر دینا چې تا ته وحی نو راغلی قران نو راغلی نو خبر ده دینا و ان كنت من قبله لمن الغافلین سورۃ یوسف پاول کی تیرشی اگر کوی تا مخیر دینا دنا خبرونا د یوسف د یعقوب علیہ الصلات والسلام د واقعاتونه تا ته پته نو مونږ خبر کده یو نبی د حالاتونه تا ته داسی پیغمبر د دین مخکې چې تا ته وحی نو راغلی د دې هر سنت نه خبره وي خو وسو فکشفنا انک غطاءک مونږ لری کړستا د سترګو نه پردا په نازلې دو د قران سره قران چې راغ نو رڼا رااله سینه کې مرنا شو سترګو کې مرنا شو غوګونو کې مرنا شو تمام اعضاو کې رڼا رااله فبصرک الیوم حدید خدا ډوم به معنی دا مشهوری دی ځکه چې مخ کې او رستو خبره ټوله را روانه ده هغه ځای او د قیامت او د دې تعلق دا هر انسان سره دی الله هر انسان ته وي چې ته مخ کې نوې خبره اوس مې ستاره سترګو نه پرده لرې کړه چې مور او پلار او مشران مړي نو هغه ویني نه ویني مخامخ به ولاړې فکشفنا عنك غطاءك میدان د محشر د مخ کې لیدلې دی نه دی لیدلې ملائک د مخ کې لیدلې دی نه دی لیدلې پیریان لیدلې دی نه دی لیدلې کله چې میدان د قیامت او محشر قائم شو نو الله انسان ته وی وسو ګوره هر طرف ته غرونه ته وګوره څه شو الله اکبر اسمانونه ته وګوره څه شو هغه نور دې څه شو هغه سپومه څه شو هغه ستوري څه شو ستا د پاره په دنیا کې هغه یو عالم هغه یو پاغي باندې یو انقلاب راغی اوس ته لږ وګوره مشران دی هغه دي آدم علیه الصلوات والسلام ته وګوره تمام انبیاء مخې ته ولاړ دي هغې ته وګوره هغه ملایکو ته وګوره مونږه چې په خی اوږه مونږ سره ناست دی دغه نه نیو خبر یکتبو حسناتنا هغه زمونږ نیکۍ لیکي هغه بل چې په ګسه اوږه باندې ناست دی د شپې مونږ سره دی دروازې مونږ سره دی مونږ یې نه وینو الله به ورته وګوره وته هغه داری اوس تا سره یو طرف ته ناستو بل طرف تر سره ناستو هغه ملک چې ستا حفاظت تا خو هېڅ نه لیدل کنه فبصرک الیوم حدید هغه ملک نن مخې ته شو ټول هر څه وویني حدیث کې راځي انسان چې د مور په خېټه دی او د څلورو میاشتو شي نو هغه وخت کې الله ملک راولېږي دا یو ملک هغه راولېږي او دته وایي اکتب اولیکه د ده رزق نو هغه وخت نه د روزي ولیکلی شي اکتب اثره رزقه و اثره او عمله او شقی او سعید اولیکوي د دغه وخت نه روزي اولیکلی شي اجل اولیکلی شي چې په فلانی ورځ په فلانی ټیم په فلانی ځای کې ورده انسان اجل د ته پتن لګي زه په هوا کې لزم نن سم دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمکې ته راکوز نکړو په هوا کې لمبه شو دا هغه وخت نه خبره لیکلی شوې ده اجل یولیکا رزق یولیکا رستو ته سپاتې کیږي په دنیا کې و اثاره بعد روایت کرا دی اگر جرسو دنه سپاتی کی گنا غو سره مولیکا الله اکبر چانا سلیما پاتش چانا بنگلہ پاتش چانا باغ پاتش چانا جیداد پاتش چانا یوشے پاتش چانا بلشے دی وی جزا زخه خو مخ روسو نہ روسو ځان پسې وګور ډرامې د روسو پاتش ظالم دار ست تبای کړی دا اثرهو التا وتا مل اغه یو ملک تی ویل جدا هر سولی کا دنه بروسو سپاتی کی یا شقی دا انسان بدبخت ری او سعید یعنی ایک بخت ری تا هر ساغه وخت کی اولی کلی شي چکل دا انسان پیدا شو او دی لغون ته تکړه شو نو دو شوس دو ملائک راځو یو بدیو گبانی او بل بدیو گبانی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید تاسو چې بدی لارو باندې دی او گاڑی چلاوي نو کلا کلا بورډ راشي او پاغي باندې لیکلی چې ګوره خدای ټول مراقب دی رسد لگے دلے دے پاگی کی گاڑی خکاری لگا سنگا چا رسد لگے دلے دے او برا پاکی پدی اسمان کی تاسو گورے جازو نخکاری نو دغا سی گاڑو تا رسد لگے دلے دے نو انسان تا از یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید دے ویگی نما اس سوک نوینی زمان اس سوک نوی خبر نا اللہوی زما دے لم پی حاتا کی تو زما پا قبضے قدرت کی دو تنہ میں دل پوگا بانی کی نولی دی صدا سی خبر بتو کی چیزا بے نورم نا ملیک بے نوری دا به دقه سی لاړه شي سی او کار دی چې هغه به ته په دنیا کې وکړې بس هغه به داسې بس لاړ شي نه نه نه ستا خو ستا بد هغه لیکلی شي په تا باندې لحاظه وخت راغې چې کوم د مور په خېټه کې لیکلی شوی نو جا سکرة الموت دلته یو راغی وي دا ملک الموت دی دی په دې مقرر دی هغه دوه نشته چې کله مرګ راغې او دی لاړو او قبر کې کیښودی شو نو حدیث کې راځي وي دې وخت کې دلته دوه ملائکان نور راشي دا سوال او جواب والدی اخر ډیر حدیثونه ثابت راغلی نه دی وخت نه ډیر خلق لګیا دی او یادې اس اجتی یادول ته نشته چې د ایمان سره لاړی او د عمل سره لاړی دا یاد الته یاد نه پاتې کیږي کنه نن مونږ په عربی نه پوهیږو سبا په عربی باندې سبا بل ژبه نه نه عربی مونږ کم دې زده کو خو چې صحیح ایمان د دنیا نه تا وړو نیک عمل په دنیا کې وکړو بس جواب هغه ستاسو مخې ته په خپل رواني په کمپیوټر باندې ځکه چې ته په دغه لار باندې تلې که په دغه لار نه تلې نو که تا شل ځله یاد کړي نو هلته به د نهیري او دا به وایي چې ها لا ادري ما ته پته نشته نو قبر کې دوه ملایک دي د هغې لاړه او سوال جواب وشو خبره بنده شو چې کله راپورته شو نو هغه دوه ملایک چې ده سره دروازې مقرر وو هغه راله بیا سائقون و شهید الله ته بوی چې دا الله زما ذمواري وه ما راوست او د چې سکړی دی هغه داری ما سره تیار پرتل لقد كنت في غفله من هذا تخردین انا خبر وی کنه فكشفنا عنك غطاءك مونږه پردل لیکله فبصرك اليوم حديث ثاني ضرب نن ډیر تیز وقال قرينه ابو مرغرد هغه چې د سره مقرر هذا ما لدي عتيد دا هغه چې زما سره بالکل تیار دی هذا ما لدي عتيد دا هغه دی چې زما سره بالکل تیار دی د مخکې نه ما سره تیار قال قرينه الله ما راوستل دا د حاضر کړی مې دی او د اعمال او د صحیفه د اعمال او کتاب هغه دفتر مو سره موجود دی سو کوئی قرينه نه مراد هغه قرين چې په د باندې مقرر دی او هغه د شیطانان نه دی شته د هر انسان سره یو ښه قرين دی یو ښه مرګری دی یو بد مرګری دی وقیدنا لهم قرناء مخکې تیر شو الف لام حم میم سجده کې الله وی مونږ مقرر کړی در لپاره دغه مرګري شیطانانو نه یو خابل خو روان کړی یو د خیر مرګري د خیر هغه مرګري دا د نیکانو خلقو سره دی هذا ما لدي عتيد الله دې دواړو ته وی القيا وګرځوې دا دواړه القيا وګرځوې دلرا فی جهنم په جهنم کې القيا امر دی او امر کوي الله دې دواړو ته چې مراد ته نه دا دواړه شي چې کوم د مخ کې نه را روان دي سائق او شهید هیڅ اشکال نشته په خبره کې الله دې دواړو ته وی زی بو زی او یا دا چې القیا دا حقیقت کې تکرار ده په کلام کې بعد مفسرین وی نحات وی کلام دې دا په حقیقت کې دې القی القی وردو وردو نو دا القیه قائم مقام د دغی القی القی دغی مکرر دو لفظ د پاره دا یو قائم مقام وګرځو دا یو دویم قول دادی وی په عربو کې چې کم فصیح خلق صحیح فصیح خالص جبا وینکی وی غی یو ته خبره کوي او مراد تی نه دوی خبره کوي یو ته مخې ته یو ته نی کو چې خبره وسره کوي نو داسې وسره کوي لکه چې مخې ته دوه ته نی عربو کې یو شاعر تیر شوی هغه سره څوک ملګری نه و خو په لارې تیرېدنو وی قیفا ادرے گئے دوارا نب کے من ذکرا چھ لگے جڑا اوکو دا زمارا محبوبی زید ہے قیفا التا دوتا نسو کچھ دے وطوی دوارا ادرے گئے دا حجاج چھو وی دا با خبر کولن دا بیوی چھ یا حرس ادر باعون قہ اے زمار دوارا حرسا تا سٹتے نو غردوی نا خو یو او دا بوتوی یا حرس اے زما دوالو حارسانو اے درے با عنقہ تاسو دوالو وہیر دو یو تن بولاڑو زورا بو سراوا او تبے وردن را سرو کر دو او خطاب راضی دے تسنیے دار ٹولو نہ بہتر خبر دا سو کوئی دا لفظ القیان دے تے کہ نون راغلے دے خفیفہ القیان نوی دا القیا الف دا غینہ بدل لاغلے دا غنن لہذا دار تسنیے رو دینا القیا فی جہنم اور دوا پا جہنم کی کل کفار عنید ہر یو کافر عنادی کافر ام دے دا اللہ حق پٹ کرے دے کافر ام دے شیخ کار دے او دیتے نے انکار کی ترگ پٹی او بل معاند دے پا زد او پا عناد باندی اولار دے دینور تا تنور نو ایسا دا انسان چی پز مکہ بانی گر دیتا دے انسان نگنی سا دا زد او وجود تا وجود نگنی چی سبا دا وجود نے انکار کے خود دا منعاند دے دا نور نے اسڑے سر کی پٹی کی نور کو زنہ منما دا عنادی کافر دے اللہ ودا ولے جہنم تھا دا دکار سو مناع للخير اغا سببم ذکر کی دا عذاب من کون کے دا خیر مناع للخير دیر من کون کے ودا خیر پ دنیا کی میو دا ظاہری خیر دے چی بخیلو کنجوسو چلے او پیسہ نہ ور کولا دویم دا چی مناع للخیر دیر منع کون کی توحید و دنیا کی کچا بخا خبر کولا را توحید و دین خبر وی کولا نو دیر دیر مناع و خم و بالا غیر آوری دا یو مانع دا و یو مناع دا یہ را دا دب ارو بل کار نو خا ار وقت کی بیتور دا کاتای نو رخ کلی و او دا حق پرست سر بی و باقی پسی بگر دی دا چی چا بر توحید خبر کولا نو دیر مناع جماعت کی بینا پری خود معتدن دا حد نا تجاوز کون کے وقت مریب او شک کو ان کے قیامت کے شک کو دا اللہ حدود مات کڑیو دا اللہ دا تین خبر بردن چانشو کولے الذی آغا جعل مع اللہ الہن آخرا چگر زولے دا اللہ سرام ددگار بل جعل مع اللہ الہن آخرا اسے پہ مہر لگو من یو کافر دویم عنید دیر زدیون مناع للخير ده خیر خبره او خیر ولا سړی بدیش چا به ته حق خبره ده خیر خبره نشو کولین معتد کفار عنید مناع للخير معتد مرید دا ټول نکار صفاتونه وګنه دا الله حدود مات کړي او شک کړو په قران کې شکو پیغمبر کې شکو په دین اسلام باندې مکمل شکو الذي جعل مع الله اله اخر اغا چی گرزولی و دا اللہ سرا مددگار بل مشرکو بود تولارو پیری تولارو اولیاء و زیارتونو پسی گردی دو لہذا فالقیاهو پس اغردوی دلرا فی العذاب الشدید پا عذاب سخ کی سبب سو شرک باللہ اللہ سزا دل ورکلا ملیکو توی دمار مخی نیپنا کے بی غردوی چا جعل مع اللہ الہن آخر دا مشرک تے دو دے پار دربانی دنیا کی گردے دلیو لہذا دل مادا یو زیتے آرکڑے دے چاہا جہنم دے التے غردہ ہے حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یخرج عنقم من النار دا دی جہنم نبی یو لوی سٹ روزی دو او اغا با اعلانو کی چی وہ کھل تو بے سلاح زپا درے و کسانو بانی مقررم درے قسم خلق کل جبار عنید یو حق سڑے چاہ دنیا کی زور اور عنادی و مخالف ہو دا ہر نبی پا دشمنانو کی تاس ہوگو رہے دا یو شان نہیں ٹھولو دا ابو جهل بشانر سوک ندی د دې امت فرعون هغه یادی هغه په دشمنی کې د پیغمبر سره سور سخت کل جبار عنید دا د وره غ سټ به وی وی زمو قرار لاول بدی سړی وانی او دویم الذي جعل مع الله اله اخر هر هغه مشرک چې دا الله در پرېخو او بل طرف ته تلو وبالمصورين تحديث مفسرين ده دي آيات تلان ده ذكر كده دي او باقي خلقو بانه جاغ التصوير استون كي دي مصورين كوره ولا تاسو لاري چه ده سوك دي آيا مصور بس هغا سوكو چه ده خطي نبه گد جوڑاو مفسرين دي یا داس باز علماء دي پس پسی شوی دي او خام خواب گناه لپرتوک جوڑای خود تصویر استون کی پس طریقے سر دے تصویر اباس صورت جوڑا ان کی مصور تستا وے یا پا کیمرہ باندھ یا پا گوتو باندھ سنگ چھ پخوانی سادو یا پا بل یوشی باندھ خاص صورت یو اگر چھ تے دا لرگی نہ جوڑ کے لکا بوتشا تے دا سرو نہ جوڑ کے تے دا سپینو زرو نہ جوڑ کے تے دا تانبے نہ جوڑ کے سنگ چھ دا پخوانو آلے ہو باتے لو تصویروں نے بجوڑ شیو شکلوں نے بجوڑ شیو دار گٹ نے جوڑ شیو دل لرگی نے جوڑ شیو بعل بت سیا جی کی دادا سرو درو نہ جوڑ او پکی دن نہ ملغلر نہ ڈکو عام تصویرو دادا اللہ ولی دور بدیشی پا دنیا کی لاول عبادت دا دے تصویر شوی دے نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کڑو نہ نیکانو بنیانو شکلوں والا شیطان جوڑ کڑو او دویم وجه مفسرین دا ذکر کی چی دا دور ناکار ذکره چی دا ایجاد دا شیطان ده دا شیطان راغی په صورت نه انسان کی او دا نیکان و خلق و شکلو نه جوڑ کو اس که دا شکل دا هر سنو غٹ غٹ شکلو نه او لول وی بوتا نه جوڑ کلو او اغی دیتا او درول پا دیرو کی دا سور شیر پختانو پا جرو کیو گوره چی کم سیاسی مشران دی دا غیل لول بوت با خطا سو زمنګ د وردو مفسرین وګوره چې پاکستان کې کم تیر شوی او په هند کې هندستان کې اغي دالی کلی دي چې تا جلسه جوړ کړل اجتماع دې جوړ کړل او دا وایي چې نن پلانې خان راضي او زه به وایې لالومه وې دې غوي غو حرام نه نه ابو نخر دا تر چا د پاره مقرره کړی دا پلانې سه بر روان دي زمنګ خان دې زمنګ لیډر دې د دې بسترې به په وګو کې پراتې وي لوه به په وګو کې پراتو پاٹے بانی منگ بھی خدائی خدمت گاران یو پاٹے بانی بنگ سر ورکو خچ تو دور دی یوشی سر محبت تے دورا چې خپل مال ستا تالے کی تو تمام مال دے تالے شی خدا شی پر زب وی مر شم خو یو داب نغز نہ پرے دما سباب ہم دقلی ڈرانی دا بمخ کی او شاہ تہ حصہ کے بے حدیث کرا دی جانڈا لگی دلی ادا بہت پسی دور دے لے ترجیح ورکڑے وا نہ چ دغه مصور پکې نه راځي نو کوم مصور به پکې راځي الذي جعل مع الله اله اخر دور د جهنم دغه لوی سټ چراغ کار شي هغه به اعلان وکړي چې په درې وتنو د الله طرف نه مقرر ما یو دا جبار عنید دا ډیر زور اور نو او هر ځای کې به حق مخې لراته او حق برس دا غریب به خبره نشو کولی نو پار لار کې بوته دی ناستو هر ځای کې بوته ازګی کړل او دویم دا الذي جعل مع الله اله اخر چې دا الله در پرېخه دی او په یو بوت لور دی او یو زیارت لور دی او بل زیارت لور دی دا الله نه ولې نه واړي څه ژوندې پیران او سمړو او د داغینه لګیاري غواړي نه او داغینه تمه وسره کوي او دریم دا مصورین فالقیاه فی العذاب الشدید الله به دې ملائکو ته حکم وکړي جهنم ته ولې قال قرینه او به وي مرګره ربنا اے رب زمونگا ما تغیتو دیکھو ما نو سر کشا کرے اس کر قرین نمرات دا قرین شی نو آغا باوی چا اللہ ما خود دینا دے بیلارے کرے دا خور دخ پل کارو ربنا ما اتغیتو یا کم قرین چا پا دبان دے دا بل مقرر دے شیطان دا طولو نلوے قرین دے آغا با قیامت کی حدیث کی راضی دا اور پا تخبانی کینی او بدری گئے و خطاب تقریر بشورو کی او دابو ان الله وعدكم وعد الحق الله تاسو سره وعده کړی او حق وعده کړی ما سره هم یو وعده کړی او زنن دغه خلاف کوم زه پکې نه یم ما را ته ویلو چې بس تیار دې چې دو دیوانه بابا ته پیر بابا نن غوړې دوه مرګ لري نیم یو ګټ تقریر بو کی او پاغه تقریر کی بو وی زمام دغه حال لري تاسو هم دغه حال نتاسو زما پر یاد رسی او زستاسو پر یاد رسی. ما انا بمسرخکم ولا انتم بمسرخ وما انتم بمسرخی. دا قرین دیوی دی با اعلانو کیچ ربنا اے رب زمگا ما آت خیتو ما خودے نو گمرح کرے ما نو سرکش کرے ولیکن کان فی دلال بعیدو لیکن او دے پا سرکش لری کی دے پا خپل بیمانو دے پا خپل بیمانو او چکلا انسان بیمانشی شیطان تب یا چل نخی. قالا او بوی اللہ لا تختصمو لدی ما سر جگڑ مکر دلتا سر جگڑو زین دے وقد قدمت الیکم بالوعید او یقینا ما روان دکړو تاسو تا وعید حجت پتا سو باندې پورو انبیاء راغلیو داستاسو یرولو کتابونه راغلیو داستاسو یرولو معجزات مې غیله ورکړو داستاسو یرولو دنیا کې قسمه قسم حالات پتا سو باندې راتلو او تاسو بلیدل دا وعید او دا الله تخویف او دا الله تهدید او دا الله زورنه اللہ وی دا خو مخ کی ما تاسو تکڑی وکنا پا قرآن سرا و پا انبیاء سرا و پا پیغمبر سرا. لہذا ما یبدل القول لدی نشی بدلے دے وینا دا ما سرا دا دنیا را بادشاہ خبر نرا چی ترمیم پا کیو کی دا دنیا را 71 قانون نرے 70 قانون نرے چی سوکو پا کی راشی یو برا دین اگوی راشی دو پا کی سوکو مبل راشی دو نا نا نا دا دا سے ٹلی فیصلی دی جدا نبدلی گی ما یبدل القول لدی دا مشرک پا بارا کی چکم فیصلی دی ناغا ٹلی دی وما انا بظلام للعبيد او نمزو هي ظلم كون کے پہچا ظلم بھی مبالغه ده او کله کله مبالغه په خپل معنا کې نه لکه تمار ده دا په معنا ده تعمیر سر راځي اقجرو ان تمار نو کله دا په معنا ده تعمیر سر نو ظلم په معنا ده ظالم سر هیڅ اشکال نشته. وما انا بظلام للعبيد اي وما انا بظالم لل نعمت ظلم کو ان کی بخل بنیا نوان او زمخشری دا یو امر تقدیری دے فرس کو یو طرف تعبید دے تا ډیر زیات ضعیف شیر کمزور بندہ سے شیر کمزور دے دا قابل در رحمت تج خلق تے ترسو کی او خلق دے رحم کی او بل طرف تے ظلام دے دوالو مقابله یو انتہائی کمزور دے او بل انتہائی زور ور دے. اللہ وی زنی مڈیر ظلم کون کے پرے ڈیر عاجز بندہ باندے وی چکل نفی در ڈیر روشون وی قلیل و سر پخپل لالو. اللہ وی زنی ما ڈیر ظلم کون کے پاگر ڈیر عاجز بندہ باندے نو چکل دا ڈیر ختم شو نو غلق وی پخپل زیبانی ختم شو او سو کوئی ندا مقابلہ دا جمع دا بالجمع درم جواب شیربینی کی وما انا بظلام للعبید ظلام مبالغ دا او عبید دیتے اضافت شوی دے نوی دے نمرت سلبی کلی دے سمانا دا بزمونگا شیخ ہوئی نیمد حس ظلم کون کے پہچا اشکال ختم شو. یوم نقول لی جہنم اللہوی پا دا غرز بانی با منگا ہوا جہنم تا حلم تلعتی آیت ڈک شوی حلم تلعتی و تقولو او جہنم بوی حل من مزید شتری سزیاتی حل من مزید. اللہ جہنم دا سے پیدا کر دے چیغہ مڑے دو والا نہ دے دے وجن حدیث کے راضی اللہ با پخفل قدرت کامل سر خفل قدم پہ جہنم کی جہنم بوی قط قط و تقول حل من مزید دا خبر بداغو دے سر ختمی جنت دا روس سر روان دے بشارت تخفیف تا دے دے پوریوش دا یوم نقول لجہنم جہنم دا اللہ قہر دے دا اللہ عذاب دے چ اللہ ساتل لے دا مشرکانو دا پارا دا خپل دشمنانو دا پارا او اللہ بدت قیامت کی ہوئی چ حلم تلعتی آیا تا ڈک شوی اللہ وعدہ کڑی وا او دے جہنم تے ویلیو چ تا بز پا اغا خلق بانے ڈکوم چ اغا زما دشمنان زما مخالفو زما حکم نے ماتول او اغا بچی وی چ اللہ دا دشمنان دے ماتا نورم راولا نورم راولا حلم مزید دا اللہ با دشمنانو باندے دا اللہ دا تیار شوی عذاب چنو میں جہنم دے دا نمڑی گی اللہ ریتی منگو ساتھی. ونفخا فی السور او پک بوالشی پش پیلے کی ذالک یوم الوعید دا غر وزداد دا عذاب و جات کل نفس رابش قیامت کے ہر یو نفس و معاہد دا سر ببی سائق و شہید یو ملک بوتلن کے و بلگواہ لقد کنتا یقینا وی توفی غفلت من هذا فنا خبره کر دینا فکشفنا عنک غطاءک نلری کلمنگ استان پردستا فبصرک لیوم حدید پس نظر ستا نن دیر تیز دی وقال قرینه بوی مرگره دو هذا ما لدی عتید دا حاغ دی چیزا ما سر بالکل تیار دی دا سره و دا عملو عمله و دیوانه القیا اللہ وزتویو غردوا فی جہنم پا جہنم کی سوکو کل کفار نانیدو ہر یو کافر زدیو اینا دی من نائل للخیری چی دا دیر منکو انکیو دا خیرو معتدن دا حد نتجاوز کو انکیو مریبو شک کو انکیو اللذی آغا سوکو جعلم اللہ الہن آخرا چی گردو لیو دا اللہ سرب المددگارو فالقیاہو پس اغردوی دلرا فی العذاب الشدیدو فاغ عذاب سخ کی قال قرينه بوئي مرگردو ربنا اي روز منغا ما اتغيته منغا نو بلار کرده ولكن كان في دلال بعيد لیکن غدا پخبلا پا گمراه لرکی قال او بوئي الله لا تختصمو لدي نن ما سر جگر مکوه یو پیر ده و بل مورد ده یو استاز ده و بل شاگر ده یو بل پسیو بودی دنیا کی ده یو بل نظاره ده التا پا جگڑا شو اللہ و توی جگڑی مکوی دا ما سرا وقد قدم توی لیکم بالوعیدو او یقینن ماروان دکڑو تاسو تا خپلا خپلی رولو خپل عذابو پلی گلو دا انبیاءو پلی گلو دا کتابونو ما یبدل القول لدی نشی بدلی دیوینا دا ما سرا وما انا بظلام للعبیدو او نیمزو ظلم کون کی دا بنیانو سرا نیمزو حس ظلم کون کی دا حچا سرا یوم نقول لجهنم فتغرز بانی وبو ایمونگا جهنم تا هل امتلأتی آیات دکشوی وتقول هل من مزید اووی و جهنم آیاش تده نور سسیوائی